op Radio Pattenpoel. En jouw comics zo langzamerhand ook overal maar weer tegen. Wat doe je hier nou weer? Wat doe ik hier nou weer? Ja, ik ben toch graficus, hè? Oh ja. Ik ben t-shirt drukken, maar ik vind het papier druk ook wel te gek. Ja, ik ken jou van om de hoek, want jij zit in de van Lunatics, ja. Ja, je hebt daar een hele leuke drukkerij, t-shirts en zo. Nee, ik vind het ook te gek, de boekdruk en de oude, met de oude houten letters en zo. Ja. En Rudy jij komt hier wel, jij doet hier ook. Nee, ik ben hier voor het eerst, dus ik ken het wel van vroeger, van, dat het in Oost zat, in de Molukkenstraat dus. Ja, ja, ja. Oh, daar was je, daar ben je ja, we hebben nog wel oude houten letters aan de werkplaats geleverd, volgens mij. Ik had allemaal, ja. Jij maakt houten. En letterboeken hadden we vroeger, die hebben we ook volgens mij aan de Graafse werkplaats, gegund. Ja. Ja, maar het is gewoon mooie techniek drukken. Zo mooi wat ze hier maken. Ja. Echt dat nijlpaard. Jezus. Die rhino, ja. Ja. Ja. Ja. Ze hangen daar, hè? Ja. Gezien. Ja, te gek. Zo mooi, die textuur helemaal. Met die walt, ja, mooi gedaan. Ja. Zo mooi. Maar daarachter, ik vond Rudy's werk ook wel een van de mooiste dingen. Met die aparte techniek. Rudy's werk, wat bedoel je dan? Rudy zit erachter met die boekdrukpersen, die druk met letters, maar dan met andere effecten gooit hij erin. Ik weet niet wat je hebt je niet gezien. Nee, maar hij maakt echt mooie dingen. Dus met echt een techniek dat je als je het ziet, weet je niet hoe het gemaakt is. Dat vind ik mooi. Dus het is niet gewoon de letters gedrukt. Laat me dat eens even zien dan. Want ik weet dat zien? Ja, ik weet ook niet waar je het nou over hebt. Maar dan moet je wel Rudy. Oh, hier loopt Rudy, dan gaan we die erbij halen. Ja, nou ja, dat lijkt me een prima idee. Ja. Dan kan hij het beter uitleggen. Ja, misschien heb ik het wel gezien hoor, maar begrijp ik jouw uitleg gewoon niet. Met die streepjes effecten en. En misschien heb ik wel dat notitieboekje heb ik misschien wel gekocht al. Want kijk, deze. Ja? Dat boekje. Okay, nee, of heeft dat er niks mee te maken? Nee, oké. Nou, dat heeft er niks mee te maken. Oh. Oh.